سورة الأحزاب درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب شروع شو. سورة الأحزاب پترتیب دو قرآن کے پترتیب مصحفی سرا چپ قرآن کے دے ندری دیر شم نمبر سورت تے او پس تالیف لا میم سجدینا لکل شوے دے او پنزول اسمانی سرا چدا اسمان ننازلے دو نو لسکم سلم نمبر سورت تے نوے نمبر او پس تو سورہ علی عمران نا نازل شوے دے. ربط او تڑون د دې سورت د مخکې سورت سره. مخکې سوره الف لام سجده کې رد شفاعت قهریه وشو. وی فرمایل التما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. بغیر د الله نه نستا څوک دوست او نه شفاعت فزور څوک کولی شي. نو دلته تشریح د نفی د شفاعت قهریه کوي پدریو مثالونو سره د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویم وجه د ربط او د تړون د مخکې صورت سره ارکلا چې په مخکې صورت په آخر کې وفرمایل فاغرض عنهم مخته نه واړوا. نو دلته په شروع د صورت کې فرمایي ولا تطع الكافرین والمنافقین. نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دریم وجه مخ کی رد شرک شو. نو دلتا رد رسومات و باطلو کئی. نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. سلورم وجه د ربط او د تړون مخ کی اثبات ته توحید. نو دلتا ذکر د تابعدارای د پرمانبردارای د نبی علیہ السلام. نو د دې وجنه ورسره یو ځای راړو او متصل راړو. داود سورت تیزی په تبلیغ مانے چې په تبلیغ مانی تیزی وکا او تشجیح په مسله په اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر تابعداری وکي. تفصیلی خلاصه سورت کې درې مثالونه ذکر کړي په دې خبره باندې چې الہ او کارساز بغیر د الله نه بل څوک نشته. نلومبے مثال سلورم نمبر آیات کی ذکر کئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه. ندگر زولی اللہ تعالی د پارد یو سڑی د دو زلوننا پا خیٹا ددکی پا سینہ ددکی. سنگا چپ یو خیٹا کی دو زلونن نشی کے دے سنگا چپ یو سینہ کی دو زلونن نشی کے دے. نو دغرنگی دوا الہ نشی کے دے دو کارسازان او دوا الہ نشی جوڑے دے. او دا رنگی اشارہ شوا چپ یو امت کے دو پیغمبران پو جدا جدا طریقہ باندے نشی کے دے. دویم مثال بیانائی ام پدے سلورم نمبر آیات کے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. ندی گرز ولی اللہ تعالی بی بیان استاسو خزستاسو آغا چی زہار کرد تاسو دا غینا چی دا میند استاسو دیم میند استاسو. سنگا چی خزا مور نشی کے دے نو دا رنگ بغیر دا الہ نا بل الہ نشی کے دے او بغیر دا نبی نا بل یو نبی نشی کے دے. زکا چی نبی انتخاب دا چای دا اللہ تعالی انتخابی. نو نبی چی رالیگی اللہ رالیگی نو دا نبی رالیگل دا اللہ دا طرف نبل سوک نشی کولی چی سوک داو دا پیغمبر کئی. دریم مثال هم په دغه سلورم نمبر آیات کې وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ندی ګرځولې الله تعالی متبناگان ستاسو چې په خلو ورته زوی وای په جبه ورته صرف زوی وای ستاده نسب ننی چې دا زامن ستاسو دی څنګه چې پردی زوی خپل زوی کې دی نشي نو دا رنگی غیر الہ بغیر د الله نه بل څوک الہ کې دی نشي او غیر د پیغمبر نه بل څوک پیغمبر کې دی نشي. په صورت کې دولس خطابات ذکر کیږي ا د نبی علیہ السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دولس خطابات ذکر کوي د امت تفاره او په صورت کې رد رسم باطل کوي. آغا رد رسم باطل دا چې چا به یو لکتا د خپل زوی نسبت وکړو د نسب نه به نو نه به داسې حسابېده لکه چې د ده ذاتي زوی او که د هغه به وفات شو مړ به شو یا به هغه به ښځې له طلاق ورکو نو د هغه ښځه داسې حرامه ګڼلی شوه لکه څنګه چې د خپل ذاتي زوی ښځه حرامه ګڼلی شي. نو په دې کې رد پر رسم باطل باندې کوي. یو شرک دی یو بدعت دی او یو رسم دی. شرک هغه دی چې د الله یو صفت راواخلی او مخلوق کې چاله ووایي که هغه هر څوک دی د جبریل یمین نه راوالی او تر د ادنا مخلوقات پورې چې څومره مخلوقات دي که د الله یو صفت راواخیستی شي هغه د چا دپاره وویلی شي نو دې ته شرک وایي. بدعت چې د ځان نه یو طریقه څوک جوړه کړي ثواب ورته وایي او دلیل پې نه وي نو دې ته بدعت ویلی شي. او رسم څه شی دی چې یو طریقه په ځان باندې سړی لازمه وګڼي او پرېښودل د هغې شرم ګڼي لکه زمونږ عام طور رسمونه چې دي په ځان یې لازم وګڼي او پرېښودل یې شرم ګڼي او په دې کې اگر چې دی ثواب نه ګڼي چې ګنې دا ثواب د پاره کوم خدا په یو قوم کې او په خلکو کې رواج یو طریقې هغه د رسم په شکل باندې دی د هغې ادا کول غواړي نو دې ته رسم وایي او دا رسم دی. او په صورت کې اشاره ده لکه څنګه چې شلم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. آغي جنگ أحزاب تا أو غزو أحزاب تا پده کی اشارة دا چه پا پینزم کال ده هجرت مانده آغا بني نظير پا دوات سر بني نظير دي يهودیانو چه ده مدینه نو باسل شویو آغي لارل او په مکه کې او د مکې نه غیر چاپیره چې څومره قبایلو هغه یې علم سول د فاره د دې چې تاسو کله هم په مدینه باندې حمله کوله موږ به ستاسو امداد کوو. او دا تقریبا لس زره خلک د مکې خوا او شا قبایل هغې په مدینه باندې د حملې کولو دپاره ساز و سامان د جنگ د ځان سره راواغستېده او د هلته نه د دې په خودنه باندې را روان شو. بله ډله د یهودیانو چې هغې ته بنو کوریزه ویلی شي په زوی سره بنو کوریزه چې دوی هغه مضبوطه قلعه د مدینې نه مشرقي طرف ته او دی د نبی علیه السلام سره معاهدې کړې وې لوز او وعدې کړې وو چې موږ به ستا خلاف نه استعمالیږو او نه به د چا امداد کوو. خودی هم د دغې بني نظیرو په لمسون باندې او د دې په خودنه باندې هغه معاهدات چې د نبی علیه السلام سره یې کړې وه هغه معاهده دی ماته کړه او د حملورو خلکو د امداد دپاره دی خپل امداد وړاندې کړه. هغې ته د مسلمانانو تعداد تقریبا 3000 کسان خوا او شا وو او دغه چې د بار نه کم قبایل او مکې والا راغلي وو د دې د فوجیانو او د دې د جنگ کوونکو خلکو تعداد تقریبا لس زره خواهو شا کې وو او د ځان سره پوره ساز سامان راوړی وو. نو په دغه وخت کې چې کله پته ولګېده چې دومره غټه غټې غټې ډلې را روانې دي نو د سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې نبی علیه السلام عمل وکړو چې د مدینې نه کم طرف چې د غرونو په منځ کې یو طرف ته بل طرف ته جنگېدلې ده هغه اموار میدان کې خندق وکنستې شي، هغه خندق هغه کنستل شروع کو د سړځای موسم او دارنګ د خوراک ډیر کمی او په مدینه کې خبر حال د اسلام ننګیالو هغه کار چې هغه سخت کارو هغه هغه شروع کو او په تکلیف سره دغه خندق او دغه کنده هغه کنستلا او دا خبره به کول لکه څنګه چې په بخاری او په مسلم کې هم راځي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا منګه په نبی علی السلام باندې خپل ځانونه خرڅ کړی دي نحن الذين بايعوا محمدا من هغه خلک یو چې خپل ځانونه موږ په نبی علیه السلام باندې خرڅ کړی دي عل الجهاد ما بقینا ابدا په جهاد کولو ما تر څو پوری چې زمونږ ژوند باقی نو د نبی علیه السلام د طرف نه با د دې په جواب کې ویل شو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره یا الله که ژوند دی خو ژوند د آخرت دی نبی علیه السلام په دې په جواب کې دا خبره وکړه او یا الله تبارک وتعالی څنګه چې دی ستا په دین باندې ننګ کوي او ستا د دین خدمت کوي او ستا د دین رڼا په دې ملک راوستل غواړي یا الله بخنه ورته وکړي یا الله ته ورته بخنه وکړي نو د دې وجنه دومره کثرت سره کفار راغلي وو خو سره د هغې نه د هغې همت وبیلو الله تبارک وتعالی په داسې عذاب مسلط کو چې هغوی د هغه ځای نه نامراده وتښتېدل نو د دې وجې نه صورت کې انشاءالله دغې واقعې ته هم اشاره ده یا ایها النبی اتق الله ای پیغمبره ویریږه د الله تعالی نه مقصد دا چې یو رسم دی چې هغه رسم به ماتیږي په صورت کې راتلونکي مضمون کې داغه بیان برازي نو پیغمبره اگر چې دا رسم ماتول د دې معاشري د مکی او د مدینه د دې معاشري په منځ کې د دې رسم ماتول د خلکو په نظر کې یو ډیر سپک کار دی خو چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه وحی تا تکیږي نو تب د خلکو د رائے خیال نہ ساتے بلکہ تب دچانے یری گی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دب یری گی نہ اگر چدا حکم نافذ کول پدی معاشرہ کی گران لگی خدا حکم نہ چا دے دا حکم دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نتو پخپل زڑکی او پخپل زان ماندی یرا صرف دی او اللہ تبارک و تعالیٰ لرا نو دا دی وجی نڈم بے خطاب کی نبی علیہ السلام توی اتق اللہ ويريغا دا الله تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين دويم خطاب تابداري مكوا دا كافرانو او دا منافقانو مقصد دا چه كافران او منافقان چه پو مسلمانانو كم منافقانو اغيوه دا سنگا كي ديشي چه دا زوی دا خز سرسره نکاو كي الله تبارك وتعالى وي اگر چه پا دي معاشره كي دا دي خبر رواج نشته خو اسې نه چې ته د دې رواجی خلکو چې رواج له ترجیح ورکي اسې نه چې دې تابیداری وکړي د دې تابیداری به نه کوي ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی چې پوه دی او حکمت والا دی مقصد دا کوم احکام چې الله تبارک وتعالى را لېږي نو دغه احکام ټول د علم پرنا کې تا ته راځي د الله د علم پرنا کې نو چې کله د الله تبارک وتعالى د علم پرنا کې یو سیز راځي نو الله تبارک وتعالى د تمام مخلوقات نه د تمام مخلوقات نه پوا او غوره حکم اغه را لېږي او نازلی نو د دې وجنه علیم ذات ته حکیما حکمت والا دی کوم حکم چې را لېږي کوم حکم چې کوي کوم وحی چې را لېږي کم قرآن چی نازلی دد ټول تعلیمات ته حکمت نه ډکتی وتبع ما یوحا الیک تابیدار شه د هغه چې وحی کیږي تا ته من ربک د طرف د ربستانا دا دریم خطاب دی چې پیغمبره تابیداری به دا کوي چې الله تبارک وتعالى تا ته کوم حکم را لیږي او قرآن کریم د شروع نه واخلي تر دا اخیره پورې نبی علی السلام اول په خپل ځان باندې نافذ کړی دی. او بیا د دې تشریح نبی علی السلام موږ ته دغه په سنتو کې دغه په حدیثو کې ملاویږي. نبی علی السلام اول د دې تابعداري کړی دا. نو د دې وجنا قران کریم داسې کتاب دی چې د زمنګ د ټول امتیانو د نبی علی السلام نه تابعداري غواړي چې تاسو د قران ادا الله د حکم تابعدار شي. نو الله تبارک وتعالى د دې تابعداري زمنګ استاسو نصیب کی. خو تابعداري ال نصیب کیږي چې سړی په احکام د قران باندې ځان پوي. نو دغه فوم مبارک شته دې تکینه او دې وایي او د دې د فویولو په ځان باندې کوشش کوي. دا د الله تبارک وتعالى وحی د چې نبی علی السلام ته وی تابعدار شه. او دغه رنګ مونږ ته هم د تابعدارې حکم نه چې تاسو زما د کتاب تابعدار شي. ان الله کان بما تعملون خبيرا. یقینا الله تعالی د پاغه سمانی چې کوي تاسو خبردار. مقصد دا چې د اعمالنا الله تبارک وتعالى نه خبر نه دی. اوس چې کله الله تبارک وتعالى تاسو ته خپل احکام راولېګل نو کو سوکی کای او نافس کای نو داغین نه خبره نه دی. او سوکی نه نافس کای او سوک تابعداری نه کای نو الله نه خبره نه دی. وتوکل علی الله زان اسپارا فالله تعالی باندې. وکفا بالله وکیل او کافی دی لازم دار. کلا چې دو تکلیف او د مشکلاتو وخ راځي او کلا چې د خلکو د طرف نه مختلف قسم پروپاګاندی او دارنګي ډنډوره ستا خلاف کیږي چې کله ته د الله حکم ناپس کای او د خلکو د رواجو نه خلاف کای او د خلکو د رسم او د رواج نه خلاف یو خبره کیږي نو په دغه ټیم کې دا لازم ده چې انسان تدا سوچ راځي چې ټوله معاشره او ټول خلک می خلاف کیږي زب سکوم. الله تبارک وتعالى وی الله د لکافی ده. اړو د چا خیال مساته پیغمبره. وتوکل علی الله فالله تبارک وتعالى باندې ځان وسپاره. وکفى بالله وکیلا وکافی دی لازم دار. د دې وجنه سوره تعابن کی عمرازی الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون. الله چې دې نشته دې کار ساز مگر یو الله او په دې الله باندې ځان وسپاری مؤمنان. او سوره طلاق کی عمر دریم نمبر آیات کې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چاچی الله تزان سپایر لري الله تبارک وتعالى ولا کافی شوی دی. نو چې الله د چا کافی شي نو دا غ بیا د دنیا هیڅ قسمه ا دو تعداد په لحاظ سره او د طاقت په لحاظ سره بیا غ سره اس فکر او سوچ نه بلکې دا غ مقصد د الله تبارک وتعالى رضا اغستلوي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نه د ګرځولې الله تعالی د پاره د یو سړی د دوو زړونو نه فی جوفه په خېټه د دکې. وما جعل ازواجکم اللائی. او نه د ګرځولې الله تبارک وتعالى وما جعل ازواجکم اللائی. نه د ګرځولې الله تبارک وتعالى بی بیان استاسو آغا تظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دا غین امهاتکم چې دا مين دي تاسو دي. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. او ندی ګرځولی الله تعالی متبناگان تاسو زامن تاسو. ذالکم قولکم بافواهکم. دا وینا د تاسو په خلوص تاسو باندې. والله یقول الحق. الله وینا کوي پرختیا. وهو يهدي السبيل. او دا الله برابرې سملار او دا الله توفیق ورکی د سملارې. په دې کې غدری مثالونه بیانېږي. یو مثال څنګه چې الله تبارک وتعالى په یو سینا په یو خېټه کې دوه زړونه ندی ګرځولي نو دغه رنګ دا ومني چې بغیر د الله نه بل څوک کار ساز نشته. او دغه رنګ دویم مثال چې څنګه بی بیان استاسو چې تاسو زهار کوي دا غي نه زهار دیته وي چې خزه ته به وي ته په ما باندې داسې لکه زما د مور ملا ته په ما باندې داسې لکه زما د مور ملا چې په ما حرامه ده. نو دغه رنګي خزه به حرامه شوه او د دې د پاره به بیا دا داسې حسابېدله په هغه معاشره کې چې دا به مور ګڼله. نو الله تبارک وتعالى دا وفرمایل چې څنګه اغه خزي ستاسو مین دي ستاسو نشي کېده نو دغه رنګي بغیر د الهنا بل اله نشي کېده او بغیر د پیغمبر نه بل پیغمبر نشی کېده. او په سورۃ المعادله کې بیا د دې کفاره بیان شوې ده. وګورئ ال 3 نمبر آیات کې د کفاره د زهار چې کم دینو ال ذکر ده. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او ندی ګرځولی متبناگان ستاسو زامن ستاسو. دریم مثال څنګه چې با په عربو کې په مکه او مدینه او غوشا علاقه کې یو سړی با چاته وی چې ته زما زوی نو بیا به هغه داسې زوی ګڼلی شو لکه څنګه چې خپل نسبی او ذاتی زوی خپل وی. نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى وی څنګه چې پردی زوی په خلو ویلو باندې ستا زوی نشي جوړېدی دغه رنګ بغیر د الٰه نه بل الٰه نشي کېدی. او دغه رنګ د پیغمبر په یو امت کې دو پیغمبران په جدا جدا باندې په یو امت کې په شریعت په جدا جدا شریعت باندې نشي کېدی. ذالکم قولکم بافواهکم دا ستاسو وینا ستاسو دا خلوص تاسو باندې. والله یقول الحق الله وینا کوي وینا پرختیا. وهو يهدي السبيل او دا الله لار خی توفیق ورکوي د لارې. دا خو ته په خوله باندې وینا کوي د حقیقت سره د دې تعلق نشته ځکه چې پردی زوی ستا په خوله باندې کېدی نشي. او دغه رنګې دا ټول د درې واړو مثالونو ذکر یې وفرمایه او په اخیر کې وفرمایل چې دا د خولې ویناګانې دي ستاسو او د خولې په وینا باندې حقیقت نشي بدلېدی. او حقیقت چې کم دی نو هغه د چا د طرف نه یې بیانېږي تاسو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه. او د دغې حقیقت د بیانېدو سره تاسو ته په دې لاره باندې د چلېدو دپاره توفیقم د هغه د دربار نه میلاویږي. ودعوهم لآبائهم روبلی دی لرا په نسب د پلارانو د دوی. هو اقسط عند الله دا خبره د انصاف په نیز د الله تعالی باندې ده. فإن لم تعلموا بس كچرتا سن نپی جندل آباءهم پلاران دی. فإخوانكم في الدين دارون دی ستاسو په دین کې. ومواليكم او دوستان ستاسو دی. وليس عليكم جناح نشته دی پتا سو باندې ګنا. فيما اخطأتم به پارس کې چې خطا شي تاسو پای کې. ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن آغا چې کس کړی وی زړونو ستاسو. وکان الله غفور الرحیم او دی الله بهون کې رحم کون کې. څنګه چې الله تبارک وتعالى او فرمایل ودعو ها لآبائهم راوبلی دی لرا په نسب د پلارانو د دی چې د چا نه پیدا دی نو نسبت آغا چاته وکي چې چا راوړ دی او څوک پلار دی. صحیح او د انصاف خبره چې د هر بچی نسبت ذاتی پلار ته وشي. د خولې په وینا باندې بچی کېدی نشي دا انسان د چا یعنی د خولې او د جب په وینا باندې دا ستا بچی نشي کېدی ځکه چې د دې سره د نسب په هغه کړای کې او په احکامو کې خلل راځي ځکه چې بچی د یوي او نسبت یې بل ته کېږي نو حقوق ضایع کېږي په هغې سره. په ابتدا کې چې حکم راغلی نو نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالی عنہ متبنا ګرځولی وو. نو مقصد دا چې وروستو حکم راغی چې متبنا زوی کېدی نشي. نو نبی علیہ السلام څکه که علم غیب وی او دا ورته پته وي چې الله به د دې رد کوي او دا متبنا به چې کم دی په اسلام سره د ده طلاقه شوې ښځه به الله تبارک وتعالى د پیغمبر د پاره بیبی ګرځي. آیا نبی علیه السلام ته علم غیب و؟ خلق راضی او داوا کوي د دې خبرې چې پلانکی سره غیب دی او پلانکی په غیب باندې پوهیږي. پلانکی بزرگ په غیب باندې پوهیږي. دا بزرگ نه دی. کچره دې داوا د علم غیب کوي دا پسادی دی. دا بزرگ نه دی. د دې د دین سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې علم غیب خاصه د یو الله تبارک وتعالى ده. نو د دې وجې نه که نبی علیه السلام ته پته وي او نبی علیه السلام په دې پوهېدی په علم غیب باندې نو څه لبی زید رضی الله تعالی عنه متبنا ګرځو. یا ایها النبی اتق الله، اے پیغمبرا، اے نبی ویریگا دا اللہ تعالی نا، ولا تطع الكافرین والمنافقین، او تابداری مکو دا کافرانو دا منافقانو، ان اللہ کان علیما حکیما، یکینا اللہ تعالی دے فوا و حکمت والا، واتبع ما یوحا الیکا، تابدار شداغی چی وحی کی گیتا تا من ربکا دا طرف دربستانا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقینا اللہ تعالی دے پاغ سمانی چی کوئی تاسو خبردار، وتوکل علی اللہ، او زان اس پارف اللہ تعالی باندے، وکفا باللہ وکیلا، او کافی دے اللہ ذمہ دار، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه، ندے گرزولی اللہ تعالی دے پار دے اسڑی د دو زنوننا پا خیٹا ددکی، وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، او ندی گرزولی اللہ تعالی بی بیان استاسو آغا چی زہار کوئی کڑی بی تاسو داغینا من دستاسو، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، او ندی گرزولی اللہ تعالی متبناگان ستاسو زامن ستاسو، ذالکم قولکم بی افواہکم، دا وینا دستاسو پخلوس تاسو باندے، واللہ یقول الحق، اللہ وینا کی وینا فرختیا، وہو یهدی السبیل، او دا اللہ توفیق ورکی دلار نیغی، ادعوهم لآبائهم، روب لی دیل رب نصب دا پلارانو دا دی، هو اقسط عند اللہ، دا خبر دا انصاب تا پنیز دا اللہ تعالی باندے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس کچری نه پوی جندل تاسو مشران پلاران دی، ف اخوانکم فی الدین، دارون دی تاسو په دین کې، و موالیکم، او دوستان تاسو دی، ولیس علیکم جناح، نشته دی پتا سو باندې ګنا، فیما اخطأتم به، په هغه سکی چې خطا شی تاسو پاره کې، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن آغا چه کس کڑی وی زڑون استاسو، وکان اللہ غفور الرحیم، دے اللہ بہن کے رحم کو ان کے مستانو تلک تنبیح ورکے گا درس شروع شوئے سپر شیو انشاءاللہ.